na koma komele kopo poti nyoso euti na yowe na koma komele mingi poti nyoso euti na yowe bolingo na linga kiyowe obo nyoso obwa kila mami bolingo na linga kiyowe obo nyoso obwa kila mami amama mungu mama chika na lawa ho kende Sokira zongira kwiti Oko boya oko kimanga solo Sokina zongina kwiti Oko boya oko kimanga solo Nako suba pena kosanza Nasala boni ye nazali nanga momeli Nako suba pena kosanza Nasala boni ye nazali nanga Amama munu mama chika na langwa ho Kende kende ngongo onga na mo Atayo obo inga ye Koko ya masanga ye kongo ya ngatengo Atayo obo inga ye Masanga ye kongo ya ngatengo Amama pia ti mama chika na langwa ho Enga ina bo ina ngayo Kende kende kende mungunga na po yiyo Namela, namela, namela Mama, kende pima wongo nga ina la mwananga Ah, kende na yo mama Naise momeli Rolita, Rolita, kucha Bernard Renzo Vicente, Manada Eba, eba, eba, eba. Yaka, yaka, yaka tumela kodi. Obangali. Serge Mayembo. Privilège boutique. Vasco de Mboukou. Ah, mère Verona Bissot. Maman Lili. Lili la grande. Mama kieti mama tika na ya mwaho Kende kende mwongo Chawaza vile voyo nga ina voyo Soki na meli na sanzi na kekola na ho Boya nga ye kasi koko ya masana me Kwa semi samu wewe mba na hiyo Namela, namela, namela